لا شریک لک اللہ ہماری لبیک کو قبول فرماوے اور حج مبرور ہمیں نصیب فرماوے جو حج جنت تک پہنچا دے اور دنیا کی فائدے جو مالداری ہے لائف ٹائم کی وہ بھی نصیب کرے آخرت بھی بنا دے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں لیکن اس سے بڑا حکم ایک ہے نمازوں کا اہتمام نمازوں کا اہتمام یہ اس سے بڑا حکم ہے اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ حج کریں حج عمرہ لوگ کر دے اور نمازوں کا اہتمام میں بہت سستی ہوتی ہے بہت سستی ہوتی ہے وہاں پوری پوری بلڈنگ سننے میں آیا سو رہتی ہے فجر میں جیسے یہاں سو رہے تھے فجر میں باہر کی جماعتیں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی سورت کی سب سے بڑی کمی جو ہے فجر کی نماز ہے یوں ماحول بہت اچھا دکھتا ہے لیکن فجر کی نماز میں بہت بھاری سستی ہے اپنوں کو نہیں سمجھ پڑتی اپنے جو ہے نا یوشٹو ہو گئے ہیں عادی ہو گئے ہیں کہ یہ تو چلے اب فجر ایک بزرگ حج میں جا رہے تھے نام ان کا لکھا ہے نام یاد نہیں ہے جو شیخ نے لکھا ہے ایک دو منزل چلے اور کہے اب میرا حج کا ارادہ نہیں رہا لوگوں نے کہا کیوں ایسا کہ میرے سے کتنے ہزار کبیرہ گناہ ہو گئے کہ کوئی فاسق اور فاجر سے بھی ایک دو منزل میں اتنے گناہ نہیں ہو اور آپ کہہ رہے کہ بس میرا ارادہ حج میں نہیں رہا بعد میں معلوم کیا حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ شاید ان کی نماز چلی گئی ہو جماعت چلی گئی ہو جماعت چلی گئی ہوگی انہوں نے حج ملتوی کر دیا اور حج ہو سکتا ہے نفل ہوگا فرض حج میں تو جانا ہی پڑے گا نفل حج ہوگا جماعت چلی جانے پر حج ملتوی کر دی ہم بہت معمولی لیتے ہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور دعا کیا مانگی میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے آج حاجی یہ دعا مانگنا ہی بھول جاتا ہے میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے مجھے اور میرے بیوی بچوں کو علماء نے مقبول حج کی جو علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آنے کے بعد نمازوں کا خوب اہتمام آ جائے نمازوں کا بہت فکر آ جائے اس لیے تو وہاں ہر عمل سے پہلے عمل کے بعد دو رکعت دو رکعت دو رکعت احرام سے پہلے کیا ہے بھائی دو رکعت احرام طواف کے بعد کیا ہے ہاں واجب الطواف ہے نفل نماز طواف کے لیے واجب ہے مدینہ منورہ میں جو چالیس نمازیں جماعت سے پڑھ لے چالیس نمازیں جماعت سے پڑھ لے پہلی تکبیر سے پڑھے جہنم پہ حرام ہو جائے گا اللہ کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا اور جنت کما کے آئے گا یہاں چالیس دن کی نمازوں کو ملتا ہے کہ چالیس دن پہلی تکبیر سے پڑھے اور وہاں صرف چالیس نمازیں با جماعت پہلی تکبیر سے پڑھ لے تو جنت مل گئی اس کو جس کو سائر لوگ کہتے جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں جنت بھی بک رہی ہے لیکن چالیس نمازیں جماعت سے پڑھنا پڑے گی فری میں نہیں ملے گی چالیس نماز اور جو اہتمام کرے پہلی تکبیر سے چالیس نماز پڑھنے کا اللہ پاک اس کو زندگی بھر کا نمازی بنا دے گا معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کی چالیس نمازیں بھی جماعت سے نہیں ملتی اس لیے بہت اہتمام کرے ابھی سے عادی بنے مسجد میں جلدی آنے کے جو ابھی تعلیم میں آیا کہ بیت اللہ کو دیکھنا بیس رحمت ہے وہاں نماز ذکر تلاوت چالیس رحمت ہے وہاں طواف ساٹھ رحمت ہے لیکن مسجد میں جی لگنا چاہیے جی لگے تو اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ نیت کرو مسجد میں جمیں گے ابھی سے بھی وہ ابھی جیسے بتایا کہ حافظ صاحب کے پاس قاری صاحب کے پاس قرآن بھی صحیح کرے تو قرآن صحیح کرنے کے لیے بھی کہاں بیٹھیں گے بازار میں مسجد میں بیٹھیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی میں وہ منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے طوطا مینا پکسی پنجرے میں, پکسی پنجرے میں پڑ پڑ پڑ پڑ پڑ پڑ, دروازہ کھلے تو اب بھی نکل جاؤں, امام صاحب سلام پھیرے تو ابھی میں باہر ہو جاؤں. ایک مسجد کے امام صاحب کو اس لیے چھوٹے کر دیے گئے کہ عصر کی نماز میں آٹھ منٹ لیتے, آٹھ منٹ کی عصر ہوتی. یعنی اب سوچو وہ مسجد کے مسلیوں کی مینٹالٹی کیسی ہوئے گی کہ آٹھ منٹ مسجد میں ٹھہرنے تیار نہیں, وہ بھی فرض نماز کی. بس جلدی پتا, حافظ صاحب تراوی والے وہ اچھے لگتے ہیں کہ جو تراوی پچیس منٹ میں پوری کر دے, خالی شروعات پتا چلے کہ کون سے لفظ سے شروع کیا, نہ چھلے آیت کرے جب پتا چلے کہ کون سی آیت پر حضرت ٹھہرے, باقی بیچ میں کیا پڑا جیسے کہ راجدھانی جا رہا ہے. اور وہ حافظ صاحب سب کو اچھے لگتے ہیں, اور علماء کو پوچھو کہ ایسا قرآن پڑھنا کیسا ہے, تو اللہ پاک ہمارا پتا مار کے مسجد میں ٹھہرنے والا بنا دے, اس کی ابھی سے مشق کرے. اور کچھ نماز کے جو مسائل ہے حج کے اندر, وہ پڑھ کے خالی اشارہ سنا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ باتیں سب دھیان میں رکھے. ایک کام تو دونوں حرم میں نماز با جماعت پڑھے, جماعت نہیں جانا چاہیے, دونوں حرم میں مکہ میں اور مدینہ میں. یہاں ایک لاکھ ہے, وہاں جو ہے پچاس ہزار کا بھاو ہے, جیسا ابھی تعلیم میں آیا. تو دونوں حرم میں جماعت سے نماز نہیں جانا چاہیے, نہیں تو حج کا نور پاور کم ہو جائے گا. دوسرا, کعبے کے قریب جب نماز پڑھے, بہت ساری نمازیں بیت اللہ سے قریب پڑھنے کی ملے گی, تو استقبال کعبہ, کعبے کا سامنا بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے. یہاں سے ہم نماز پڑھے تو 45 ڈگری کا ڈفرنس چل جائے گا, لیکن جتنا قریب سے پڑھے 5 اور 10 ڈگری کے ڈفرنس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. بالکل استقبال کعبہ برابر ہونا چاہیے. بھائی استقبال کعبہ یعنی سمجھ پڑ گئی, کعبے کی سدھان سامنے برابر ہونا چاہیے, آڑے ٹیڑے نہیں کھڑے رہے, وہاں گول سب لگتی ہے, وہ گول سب میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے, ذرا ایک یوں کھڑا ہے تو دوسرا یوں تیسرا یوں, جتنا قریب سے کھڑے رہے ہوئے کعبے کا استقبال برابر رہے. اچھا, کعبے کا ایک حصہ حتیم ہے جہاں اردھ ورتول دیوال بنی ہے 9 فٹ کی, اس کے قریب نماز پڑھنے والا حتیم کا استقبال نہیں کرے گا, ہے کعبے کا حصہ لیکن استقبال وہ چورس عمارت کا کرے گا, بیت اللہ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, بیت اللہ کا استعمال کرے گا. بھائی ادھر حتیم ہے, یہاں نماز پڑھنے والا ادھر منہ نہیں کرے گا, یہ یوں کعبے کا کرے گا. ادھر جتنے قریب سے پڑھے استقبال کعبہ صحیح ہو, حتیم کا استقبال نہیں ہو, کعبے کا استقبال. پھر جو آخر میں آخر تک طواف کرتے رہتے ہیں, چالو رہتا ہے طواف, صرف نماز کھڑی ہوتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے. اور وہاں یوں کہتے نہیں کہ طواف بند کرو نماز کی تیاری ہے, بلکہ مائک میں ایک قسم کی آواز آتی ہے, یہ آواز جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے, لائن دوری دیتی ہے کہ نواز طواف شروع مت کرو. پھر تھوڑی دیر میں آواز آئے گی, یہ دوسری آواز یوں کہتی ہے کہ عورتیں اپنی جگہ چلی جاؤ, اپنی عورتوں کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی, چلی جاؤ. پھر تھوڑی دیر میں نماز کھڑی ہو جاتی, لیکن سمجھے اس کے لیے نا بھائی, باتوں میں نہیں سمجھے تو اشاروں میں کہاں سمجھے, یہ تو اشارہ ہے. تو باتوں میں نہیں سمجھے وہ اشاروں میں, تو چلے تک عورتیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کرتی ہے اور پھر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہ بات یاد رکھ لے, امام کے پیچھے عورتوں نے نیت باندھی ہے, وہاں جماعت ہوتی ہے تو امام بھی نیت کرتا ہے عورتوں کی, اس لیے ادا ہوتی ہے عورتوں کی نماز جماعت سے بھی, اور عورتیں بھی امام کے تابے داری میں نیت کرتی ہے. تو جس کے قریب میں عورت آ گئی, یا آگے عورت آ گئی, یا ڈابے یا جمنے آ گئی, چاہے اس کی محرم عورت ہو, لیکن ایک عورت کے نماز میں مردوں کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے عورت کے ڈابی بازو جمنی بازو اور عورت کے پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ جائے تو اپنی محرم عورت کو کہنے کا کہ تو بیٹھ جا, آپ کے اوپر جماعت کی نماز ہے نہیں, بغیر جماعت کے تو پڑھ لیو, تو آجو باجو والوں کی نماز بچ جائے گی. لیکن کوئی بھلتی آ کے کھڑی ہو گئی تو بات سچ نہیں سمجھے گی نا, تو پھر اپنے سمجھ جانے کا, وہ عورت آئی نے تو اپنے چھوڑ دینے کی, وہ سب آگے مرد ہو اور ڈابی بازو جمنی بازو مرد ہو, ایسی سب میں پہلے سے جگہ لے لینے کی, کنفرم سیٹ لینے کی جس میں نماز فاسد نہ ہو. سمجھ میں آئے بھائی؟ کیا سمجھے بھائی؟ کوئی ایک بندہ بتاؤ. عورت آگے آ گئی یا عورت کے ڈابی جمنی بازو والے کی نماز ٹوٹ جائے گی, اور یہ قریب میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, مکے میں ہی ہوتا ہے, مدینے میں عورتوں کی جگہ الگ ہے. صبح صادق, صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو حج کے زمانے میں بہت یہ لفظ آئے گا صبح صادق, کہ عرفات کے میدان میں پورا دن, اور دسویں کی صبح صادق سے پہلے جو گیا عرفات کے میدان میں اس کو حج ملا. اب یہ صبح صادق کون سی مخلوق ہے وہ نہیں خبر. صبح صادق سچی صبح, جھوٹی دو صبح ہوتی ہے, سچی صبح اور صبح کاذب, جھوٹی صبح. جھوٹی صبح میں پورو طرف اجالا آ کے چلا جاتا ہے, اور سچی صبح یہ کہ پورو طرف مشرق میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں کی بارڈر پر اجالا ہوا اور بڑھتا جاتا ہے. لیکن بارڈر میں وائٹنیس آ گئی, سفیدی آ گئی تو صبح صادق ہو گئی, جس پر اعلان ہوتا ہے روزے کا وقت ختم ہوا, فجر کا وقت. تو یہ جو فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب فجر کی نماز تک یہ تین نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک تو صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ سکتے, کوئی قضا نماز پڑھنا ہو تو قضا نماز پڑھ سکتے, جنازہ آ گیا ہو تو جنازے کی نماز پڑھ سکتے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. صبح صادق سے اشراق تک فجر پڑھیں گے وہ تو فرض نماز ہے, فرض نماز تک فجر کی سنتیں پڑھیں گے, جنازے کی نماز ہو تو جنازہ پڑھیں گے, یا تو پھر قضا نمازیں پڑھنا ہو تو وہ پڑھے, اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نیت نہیں باندھے. صلاۃ التسبیح کی ہاں مکروہ وقت تین ہیں, دیکھو یہ بھی حج کے بیان میں آتا ہے. مکروہ وقت میں عصر کی طواف کی نماز نہ پڑھے, مکروہ وقت میں نہ پڑھے, اور وہاں پبلک پڑھتی ہے تو حج میں لوگ اکثر دیکھا دیکھی کرتے, کیونکہ سب پڑھتے گانڈے تھوڑے, اپنوں کو کیسا سکھائی لائے بارڈولی میں پڑھنے دے, لوگ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے تو بنداز لوگ پڑھتے. بھائی وہاں 72 فرقے سب جمع ہیں, 72 اہل قرآن وہاں جمع ہیں, پرویزی وہاں جمع ہیں, اہل ذکر وہاں جمع ہیں, قادیانی وہاں جمع ہیں, یہ کھوجے بھائی بھی وہاں جمع ہیں, جھاپا بازار کے جلیبی بھائی بھی وہاں جمع ہیں, جتنے فرقے ہیں وہ سب بیت اللہ پر ہے. کتنے لوگ تو مسجد میں طواف میں آئیں گے اور نماز کے وقت سب باہر نکل جائیں گے, مدینے میں سلام پڑھنے آئیں گے اور نماز کے وقت سب باہر نکل جائیں گے, وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. تو اپنے کیا کرنے کا بھائی, مکرو وقت میں پبلک نماز پڑھتی ہے, اپنے نہیں پڑھنے کی. طواف کی 2 رکعت نفل نماز ہے واجب, طواف کے لیے واجب ہے, وہ نماز نہیں پڑھیں گے. بولو 3 وقت ہے, کتنے وقت ہے بھائی؟ مکرو وقت میں نمازیں نہیں پڑھیں گے. کون سا؟ فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک جو 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, دوسرا زوال کا وقت, اور تیسرا عصر سے لے کے مغرب تک. اب یہ 2 رکعت طواف کی جو فجر کے بعد ختم ہوا, اس کی 2 رکعت اشراق کے بعد پڑھیں گے, یعنی اشراق سے پہلے پڑھیں گے, یہ واجب الطواف ہے. اشراق نفل ہے, یہ بھول جائیں گے تو طواف ادھورا رہے گا, تو پہلے یہ 2 رکعت پڑھیں گے, اس کے بعد اشراق پڑھیں گے, اور عصر کے بعد کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں گے. فرض کے بعد پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے, پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے. کچھ بھی نہیں, مکروہ وقت تو اتنا ج رہے گا, زیادہ ہوئے تو اپنے ذکر تلاوت کرنے کی, ایک دو ثواب کر لینے کے. نماز اطمینان سے پڑھنا ہو, اطمینان سے نماز پڑھنا ہو, کیونکہ وہاں بہت بھاگ دوڑ رہتی, تو پہلے دوسرے مال پر چلے جانے کا اور آگے کی یعنی دیوال والا حصے میں اطمینان سے پڑھنے کا, ایسی جگہ نیت باندھنے کی یہاں بھی اور وہاں بھی کہ دوسروں کا سوچنے کا کہ آگے والا نکلے گا کیسے, اس کو گنہ گار نہیں بنا. مفتی صاحب نے, خانپوری صاحب نے ایک جگہ بتایا, حاجیوں کے جوڑ میں بتایا تھا, یہ گناہ بھی بہت ہوتا ہے, یہ گناہ بھی بہت ہوتا ہے کہ حاجیوں کی سجدے کی جگہ سے لوگ بھاگ دوڑ بہت کرتے ہیں اور پھر ایک مسئلہ وہاں چل پڑتا ہے کہ یہاں چلے, بہت مجبوری میں نکلنا ہو ہمیں تو دو سب چھوڑ کے نکلے, لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے تو سجدے کی جگہ چھوڑ کے اس کے بعد والی سب میں سے نکلے. لیکن آدمی پہلے سے ہی نیت باندھنے میں بھی سوچے کہ میری وجہ سے کسی کو نکلنے میں تکلیف نہیں ہو, اطمینان سے مجھے پڑھنے کی عادت ہے, تو پہلے دوسرے مال پہ چلے جاوے, اندر گراؤنڈ میں چلے جاوے, نیت باندھنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کہاں نیت باندھ رہا ہوں, وہ کوئی نے باندھی ہوئی ہے اور میرے جلدی نکلنا ہے تو کارنر پر پڑے رستے کے قریب کہ سلام پھر آگے اپنے فوراً باہر نکل سکتے ہیں, وہاں قرآن پاک رکھنے کے اسٹینڈ ہے, وہ اسٹینڈ کے آگے قریب پڑے اور فوراً باہر نکل سکتے ہیں. تو نمازی کے بھائی آگے سے بھاگ دوڑ کرنے کی عادت کم کرے, یہ بہت بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جاوے تو برسوں کھڑا رہے لیکن آگے سے نہیں جاتے, اور مسافر اور مقیم لوگ پوچھتے ہی رہتے, مسافر کون مقیم کون, مسافر کون مقیم کون. جس نے اپنا گھر چھوڑ دیا, جیسے سورت کے سورت چھوٹ گیا اور 77 کلومیٹر, ابھی کلومیٹر یہاں فرق ہو گئے ہیں, جیسے تولا پہلے 12 گرام کا تھا ابھی 10 گرام کا ہو گیا, ایسے کلومیٹر میں بھی ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے, تو ابھی علماء کرام کہتے ہیں 80-82 کلومیٹر, 80-82 کلومیٹر جانے کا جو ارادہ کر لے اور بستی چھوٹ گئی وہ مسافر بن گیا, اس کو قصر لاگو پڑے گی. پھر جہاں جانے کا ہے وہاں 15 دن کا اس نے ارادہ کر لیا قیام کا, پھر مقیم ہو گیا, تو مکے میں آئیں گے 15 دن کے قیام کا ارادہ ہے, آنے کا دن, حج کے 5 دن اور نکلنے کے دن, یہ ملا کر اگر ہم کو مکے میں 15 دن ہوتے ہیں تو عورتوں کو بھی کہتے ہوئے کہ ہم مقیم ہیں, مقیم ہیں پوری پڑھو, ان کو زیادہ پڑھنے کی انفرادی پڑھنے کا موقع زیادہ ملے گا, اور بہتر بھی ہے عورتیں گھروں میں ہوٹل میں نماز پڑھیں, ثواب کے لیے آئی ہے, ایک دو نماز جماعت سے پڑھ کے جاوے, لیکن زیادہ ثواب ان کو اس میں ہے جس میں پردہ نصیب ہو. ثواب میں بھی ہوں گا جس میں پردہ زیادہ ٹھہرے اور زیادہ احتیاط ملے وہ طواف افضل ہے. مردوں کے بیچ میں طواف نہیں کرے, رات کو کرے, لیکن وہاں تو اب رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے, اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ پردے میں جو چیز مدد کرے وہ ان کے لیے افضل ہے. تو زیادہ تر نمازیں ہوٹل میں پڑھے اتنا بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا, اور پردہ ٹوٹے گا تو ثواب کم ہو جائے گا, پردہ ٹوٹے گا تو ثواب کم ہو جائے گا. تو 77 کلومیٹر سے اوپر یعنی ابھی 80-82 کلومیٹر کے اوپر کا ارادہ ہو جاوے تو مسافر بن گئے, اور جہاں ٹھہرنے کا 15 دن کا ارادہ ہو گیا تو مقیم ہو گئے. اب جو مقیم ہو گیا اس کے اوپر بقرعید کی قربانی جس کو ادا ہی کہتے وہ لاگو پڑے گی, اگر مالدار ہے صاحب نصاب ہے تو. یہ اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں وہ بقرعید کی قربانی کا کیا کرنے کا, اگر وہاں 15 دن ہو گئے ہیں تو یہ ادا ہی مسافر پر نہیں ہے مقیم پر ہے, تو ہم جو ہے مقیم ہو گئے تو یہ بقرعید کی قربانی لگے گی. پھر ہم کو اختیار ہے کہ وہاں کرے یا یہ وطن میں کرے, یہ اختیار ہے. یہاں بھی فون کر سکتے کہ میرا ایک حصہ بڑے میں ڈال دیو یا میرا چھوٹا ایک لے لیجیے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی جس میں کرنے کا ارادہ ہے یہاں بھی فون کر سکتے. کل اس کے دونوں کے فائدے فضیلت سنائی لی کہ یہاں کی فضیلت تو یہ ہے کہ فریج فل ہو جائے گا, اور وہاں کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایک بال پر یہاں ایک نیکی ہے وہاں 1,00,000 نیکی ہے, یہاں قربانی پر ایک بال پر ایک نیکی، وہاں ایک بال پر کتنی نیکی ہے؟ ایک لاکھ نیکی. تو حاجی لوگ پتہ نہیں قربانی میں پیسے بہت بچاتے ہیں، انڈیا میں کروا لے، انڈیا میں کروا، حالانکہ بھاو بھی وہاں، یہاں کا بھاو ہی جوان ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہاں سے بھی سستا ملتا ہے. وہاں لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ گوشت غریب دیشوں میں جائے گا، افریقہ کے غریب دیشوں میں جائے گا، ان کی بھی دعائیں ملے گی. تو بھائی اب اشارے میں سمجھ جاؤ، زیادہ تر وہاں قربانی کرنا چاہیے. کم سے کم ایک ایک آدمی تین کرے، کران اور تمتو کرنے والا دمے تمتو دمے کران کرے، یہ حج کی قربانی. پھر ایک ادا ہی بقرعید کی قربانی، اور ایک حصہ اللہ کے نبی کا ڈالے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کی، ہم حضور کی طرف سے کریں. بھائی کریں گے انشاءاللہ. بھائی جوہر، اثر اور عصا پوری نہ پڑے، بھول سے چار رکعت پڑھ لی تو سجدے سہو کریں، تو دو فرض ہو جائے گی، دو نفل ہو جائے گی. جوہر، اثر، عصا، مسافر پوری نہ پڑے اور پڑھ لی تو سجدے سہو کریں، تو دو فرض ہو جائے گی آگے کی، دو نفل ہو جائے گی. اور اگر یوں ارادہ کیا کہ اللہ سب سمجھ لے گا، وہ ڈال دے گا انٹری دو فرض میں نے دو اس میں، تو اپنوں کو حکم کا یہ دیے وہ نہیں. اگر چار پڑھ لی تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. سنت وتر میں قصر نہیں ہے، اور سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. موقع ہو سفر میں تو سنتیں پوری پڑے، لیکن بھاگ دوڑ ہے، پلین، ٹرین، ٹیکسی، اطمینان ہے تو پوری پڑے، اور اطمینان نہیں ہے تو سنت نمازیں سفر میں نفل کا درجہ رکھتی ہے. مقیم امام کے پیچھے مسافر پوری نماز پڑھے، وہاں جماعت سے نماز پڑھیں گے تو امام مقیم ہے، تو مسافر بھی ہو جو ہے وہ پوری نماز پڑھے. اور مینا الفاظ مزدلفہ میں اپنے ٹینٹ میں مقیم آدمی ڈھونڈ لے کہ جس کو 15 دن رہنے کا ہے، ایسے آدمی کو امام بناوے تو مسافروں کی سب کی ادا ہو جائے. مسافر امام کے پیچھے مقیم 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو کر باقی نمازیں پوری کرے. کبھی 2 رکعت میں سلام پھیر دیا تو یوں سمجھو کہ یہ مسافر ہے اور میں مقیم ہوں، تو میرے کھڑے رہ کر دوسری 2 رکعت پڑھنے کی. مینا عرفات مزدلفہ میں مقیم امام کے پیچھے پوری نمازیں پڑھی جائے گی. عرفات میں مسجد نبیرہ جانا بہتر، کل بتایا تھا، بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں گئے تو اپنا ٹینٹ ملے گا نہیں، اپنے ساتھی ملیں گے نہیں. لیکن کل تفصیل سے بتایا تھا کہ اپنے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں تو مسجد نمیرہ جاوے، حج کا خطبہ وہاں ہوتا ہے اور ظہر عصر ساتھ پڑھی جاتی ہے. خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت حنفی وقت میں عصر پڑے، عصر حنفی وقت میں پڑے. اگر مسجد نمیرہ میں دونوں نمازیں ساتھ پڑھ لی ہے تو گروپ تک کوئی نفل نماز نہ پڑھیں گے. جس نے مسجد نمیرہ میں 2 نمازیں پڑھ لی کوئی واندہ نہیں، بہت اچھا، کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، گم ہونے کا سوال ہی نہیں، دونوں نمازیں پڑھ لی، خطبہ سنا، لیکن اب وہ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھے گا، کوئی نفل نماز نہیں پڑھے گا، سر تک گروپ تک مزدلفہ جانے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی. اثر بھی ہو گئی اس کی. ایک بھول یہ ہوتی ہے مکے میں بھی اور مینا عرفات مزدلفہ میں بھی کہ ریڈیو کھول کر مسجد نمیرہ یا حرم کی نمازوں کی اقتداء کی جاتی ہے. ریڈیو کھول کے ایف ایم پر آتی ہے، وہاں ایف ایم پر نماز آتی ہے، انڈیا تک آتی ہے نا تراوی، انڈیا تک تراوی بھی آتی ہے. تو مسجد نمیرہ کی نماز بھی سب ٹینٹوں میں آئے گی ایف ایم پر، اور لوگ اپنے ٹینٹ میں چالو کر دیتے ہیں. یا تو حرم شریف سامنے دکھتا ہے تو لابی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حرم شریف کتنوں کی ہوٹل ایک دم قریب ہوتی ہے، تو سامنے امام نمازی سب دکھتے تھے ان کے، چلو اپنے یہاں سب قائم کر دو، وہیں پڑھ لیتے قریب کے ہوٹل والے. تو ایف ایم کھول کر مسجد نمیرہ یا حرم کی نمازوں کی اقتداء نہ کرے، کیونکہ راستہ بیچ میں آئے ہیں، راستے بیچ میں آ گئے ہیں، مکان ہے، تمبو ہے، 2 صفوں کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، کیوں نہیں کرنے کی؟ بہت سال پہلے چاند سعید میں بورڈ پڑا, چاند سعید میں بورڈ پڑا کہ حوض کے اوپر نماز نہ پڑھے, وہ صحن میں پڑھے. پہلے وہ صحن کھلی تھی چاند سعید کی, یہ بہت سال پہلے پڑھنے میں آیا. تو پھر وہ حوض کے اوپر نماز ہوتی تھی, انہوں نے صحن میں چالو کر دی. بہت گرمی کے دنوں میں وہ کھلی چھت تھی تو مسجد میں پڑھے, وہ بہت لمبی جگہ چھوٹ کر حوض پر پڑھتے تھے. لیکن کوئی مفتی صاحب نے پڑھی ہوگی وہاں نماز, انہوں نے بتایا, بورڈ لکھ دیا کہ اب جو ہے پہلے جب تک صحن پوری نہیں ہو حوض پر صفے نہیں بناوے. یہ سیکھنا چاہیے, جہاں چاہے نیت باندھ لو. اجتماع میں کتنی محنت ہوتی ہے, آگے آ جاؤ بھائی, آگے آ جاؤ, صفے بناؤ. بیچ میں بیل گاڑا جاؤ, اتنا رستہ چھوٹنا نہیں چاہیے. مکان بھی ہے, تمبو بھی ہے, رستے بھی ہے. اس لیے ریڈیو کھول کر یا ڈائریکٹ اقتدا نہ کرے. مزدلفہ میں, بھائی مزدلفہ کون سا میدان ہے؟ اب تھوڑی جان پہچان تو ہو گئی. مزدلفہ کون سا میدان ہے بھائی؟ پہلے کہاں جائیں گے؟ دوسرا میدان کون سا؟ عرفات کی رات کو جو جائیں گے وہ مزدلفہ. مزدلفہ کے میدان میں مغرب عشاء ایک اذان ایک تکبیر, ایک روایت ہے. دوسری روایت ہے ایک اذان دو تکبیر سے پڑھے. مغرب کی فرض نمازوں کے بعد عشاء کی فرض پڑھی جائے گی, پھر مغرب کی سنت ہے, بعد میں عشاء کی سنت ہے. مغرب کی نماز بھی عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی اور مزدلفہ کے میدان میں پڑھی جائے گی. دیکھو یہ دو شرط ہیں. کوئی اللہ کا بندہ جلدی پہنچ گیا, ایسا ہوتا نہیں لیکن ہو گیا, مان لو اس کو بالکل. وہ امیر الحج نے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا مل گیا, امیر الحج کی گاڑی پہلے نکلتی, اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا مل گیا اور عیسیٰ کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ گیا, پھر بھی مغرب عیسیٰ نہیں پڑے جب تک عیسیٰ کا وقت نہ ہو جائے. یہ دونوں نمازیں عیسیٰ کے وقت میں پڑھیں گے اور میدان ہو مزدلفہ کا. ہاں مایوسی آ جائے گی, اب تو مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکتے اور صبح صادق کی بالکل قریب ہے, تو پھر رستے میں پڑھ لے لیکن نماز نہیں چھوڑے. باقی اس کا حکم تو یہ ہے کہ مزدلفہ کے میدان پہ صفا مروہ پر نفل نماز نہ پڑھے. صفا مروہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے. صفا مروہ کی سعی کے بعد دو رکعت پڑھنا بہتر ہے, مستحب ہے, لیکن وہ صفا پہاڑ پر نہیں پڑھے, مطاف کے کنارے پہ پڑھے. مطاف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں, سعی کرنے کی جگہ کو مسا کہتے ہیں. صفا سے مروہ والے رستے کو کیا کہتے ہیں؟ مسا. اور گرین لائٹوں کے حصے کو ملین اخضرین کہتے ہیں. وہاں تیز چلنا ہے, دوڑنے کا نہیں ہے, چال کو تیز کرنے کی ہے. میں پہلے بتاتا تھا کہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے تیز چلے, اللہ جزائے خیر دے مفتی صاحب کو, لاجپور میں بتایا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو, اور وہ بات پوری ہوئی اس سے پہلے چلے گئے, لیکن یوسف بھائی کو کہہ کے گئے. میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کچھ کہہ کے گئے تھے کہ ہاں ایک بات کہہ کے گئے کہ صفا کی یعنی بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تیز چلے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بس خالی رب اغفر وارحم انکا انت العزیز الاکرم پڑھتے پڑھتے مروہ پہ جا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دو رکعت ساتھ میں چکر کے بعد اگر وضو ٹکا ہوا ہے, ٹکے تو بہت اچھا ہے, وضو والے عمل کی قیمت اچھی ہے, بھاؤ اچھا ملتا ہے دنیا میں, اچھا بھاؤ کہاں ملتا ہے, وہاں جاتے نہیں جاتے. تو وضو ٹکے تو بھاؤ اچھا ملتا ہے, ٹوٹ جاوے تو صحیح ہو جاتی ہے, بغیر وضو کے صحیح ہو جائے گی. وضو ٹکے گا تو بہت اچھا ہوگا, اس کی بھاؤ زیادہ ملے گا. لیکن دو رکعت پڑھنا ہو تو مطاف کے کنارے پہ آنے کا, مسجد میں اندر جانے کا, ایسے گیٹ لگے ہی ہوئے ہیں بہت, اندر آ کے دو رکعت پڑھو, یا تو چھوڑ دو, باقی کسی کو تکلیف کا باعث مت بنو. وہیں لوگ کال باندھ دیتے کہ اب اندر تو جوائی نہیں, بہت پبلک, اللہ تو یہ دو رکعت تو پبلک کو تکلیف دے رہی ہے, تو چھوڑ دینے کی مستحب ہے, لیکن لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. چالیس دن میں ایک بھی کعبے کا بوسہ نہیں ملے تو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, لیکن دھکا مارنا حرام ہے. اسی کی تکلیف ہو گئی کسی کو کوئی پریشر والا، شوگر والا بیمار، جو بوسا دے کے باہر ڈوکا نکالتا یوں سمجھو اس کو نئی زندگی ملی، اس کو نئی زندگی ملی. دور سے بوسا دینے پر بھی اللہ اتنا ہی اجر دیتے تو پھر جان کو جوکھم میں ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ بھائی نہیں ڈالنا چاہیے، دور سے ہی بوسا دے دو اللہ اتنا ہی ثواب دیتا. حتیم میں نماز پڑھنا کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. حتیم کون سا حصہ ہے؟ صلاح الدین سیفی صاحب نے بہت اچھی پیاری بات کہی کہ غریبوں کا کعبہ ہے وہ، غریبوں کا کعبہ ہے، اور وہ جو بڑا ہے جس میں دروازہ بھی ہے وہ امیروں کا کعبہ ہے، اور امیر بھی نہیں بادشاہوں کا کعبہ ہے. کوئی ملک کا مسلمان بادشاہ آتا ہے یا کوئی بہت بڑے اللہ والے آتے تو ان کے لیے سیڑھی لگا کے اندر داخل کیا جاتا ہے، باقی کوئی اندر داخل ہوتا نہیں. یا تو سعودی کے بادشاہ یا کوئی ملک کا بڑا دیندار بادشاہ آوے تو اس کو اندر جانے کی خواہش ہو تو لے جاتے، اور حتیم میں جو چاہے جا سکتا ہے. حتیم کعبے کا حصہ ہے، اردھ ورتول دیوال کے اندر، اور کعبہ کی دیوال سے 6-7 فٹ تک اوریجنل حرم ہے، اوریجنل کعبہ ہے. پیچھے کا تھوڑا ودھارا ہے، ایکسٹینشن ہے، تو ہو سکے وہاں تک، وہاں آگے کی طرف دیوال سے قریب نماز پڑھے. جس نے وہاں نماز پڑھی اس نے کہاں نماز پڑھی؟ کعبے میں نماز پڑھی. بہت ادب سے جاوے، لوگ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے عطر لگا کے آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا سے لائن میں کھڑے رہ کے 2 رکعت نماز پڑھتے. وہاں نیکوں کا مصلی ہے، وہاں میزاب رحمت ہے جو پڑھنا لا، وہ کبھی بارش ہو گئی تو اللہ کے گھر کے دروازے کا، اللہ کے گھر کی چھت کا پانی بھی ملے گا، لیکن دھکا مکی نہیں کرنے کی. جس نے دھکا مکی کی بڑے سے بڑے عمل کا ثواب چلا جائے گا، اطمینان سے ملے تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو حتیم کے اندر نماز پڑھنا، کعبے میں نماز پڑھنا ہے. امام سے آگے نماز نہیں ہوتی، امام کے آگے نماز، اور امام کے آگے نماز کہاں شروع ہوتی ہے؟ اب تو کعبہ میں بھی شروع ہو گئی، باقی پہلے ایک دیوال کی طرف، جیسے حجر اسود اور رکن یمانی یہ دیوال پوری خالی کروا دیتے تھے، ابھی صرف ظہر میں خالی کرواتے ہیں، عصر مغرب عشاء سب میں وہاں نماز ہوتی ہے، ابھی ظہر میں خالی کرواتے ہیں باقی نماز. اور اس کے پیچھے بادشاہوں کے محل ہے، وہاں امام صاحب کی کیبن ہے. ابھی ہمارے امام صاحب حج میں عمرے میں جا کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ حاجیوں کو سمجھائی ہو کہ یہ دیوال کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. پولیس والے نکالتے بھی نہیں، پہلے نکال دیتے تھے، نکال دیتے تھے، یہاں نماز نہیں ہوگی، حاجی حاجی حاجی، اور ایک سموسے جتنا حصہ خالی رہتا تھا، کیونکہ پیچھے امام ہیں اور امام کے آگے نماز نہیں ہوتی، اور ابھی خالی نہیں کرواتے. تو اپنے زیادہ تر امام کون سی دیوال کے پیچھے ہوتے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے پیچھے ہی زیادہ تر امام صاحب ہوتے. یہ دیوال کے پیچھے نماز امام کے آگے پڑھ لی نے تو امام کے آگے نماز ہو جائے گی. اور دوسرا، امام کے آگے نماز پڑھنے کا موقع مدینے میں بھی آتا ہے، چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، پورا حرم نمازیوں سے فل ہو گیا. کتنے لوگوں کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو قبلے والی دیوال میں بھی 2-4 کھڑے ہوئے کہ لگی لائن، اور لائن لگ گئی تو پیچھے والوں کو تو خبر ہی نہیں کہ نماز کہاں ہو رہی ہے، اور امام کے آگے نماز پڑھ رہے. اور تیسری جگہ جو ہے وہ مسجد خیف کی جو دیوال ہے قبلے کی، مسجد خیف کی جو دیوال ہے قبلے والی، اس میں بھی 2-5 کھڑے ہوئے، اور لاکھوں میں تو 15-20-50 ایسے نکلیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے کچھ دیکھنے کا نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. یہاں 50 ملتے تو وہاں کتنے ملیں گے. وہ کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے بھیڑ چال بولتے، بھیڑ چال، بھیڑ یعنی گھیٹا، گھیٹے کی چال ایسی کہ ایک گھسا وہاں سمجھ جائیں گے. مولانا ابراہیم صاحب کہتے اکثر لوگ بھیڑ چال چلتے، ایک گھسا کے سب کھڑے ہو گئے، کوئی کی نماز نہیں ہوگی. امام کے آگے نماز کی نیت باندھنے سے پہلے یہ سوچے کہ اپنا امام صاحب کدھر ہے. متاب کے حج کے زمانے. صلات و تسبیح کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بہت اہتمام سے دی. ایک چیز عطا کروں، دس چیزوں کا مالک بناؤں، یہ کروں، اور ایسے انداز سے صلات و تسبیح دی کہ چچا اس کو ہو سکے تو روز پڑھو زوال کے بعد، زوال کے بعد نہیں ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن، یہ نہیں ہو سکے تو مہینے میں ایک دن، یہ نہیں ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، یہ نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو. اور ماں کا تو ہر دن بڑا ہے، ہر رات بڑی ہے، تو ہو سکے اتنی صلاۃ التسبیح. لیکن اس سے بڑی نماز قضا نماز ہے، جس کے اوپر قضا کا لوڈ ہے، آگے کی باقی ہے، صاحب ترتیب نہیں ہے، تو قضا نماز پہلے پڑھے، وقت ملے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے رہے. قضا کس طرح پڑھنے کی اور صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھنے کی، بھائی تھوڑی تکلیف تو ہاں سب یہاں نہیں ملے گا، تھوڑا لکھتے جانے کا صلاۃ التسبیح سیکھنے کی ہے، اور قضا نمازوں کی نیتیں سیکھنے کی ہے. ہوائی جہاز میں جس کو ایک دو نمازیں ملی، ہوائی جہاز بیٹھ کے پڑھ لی، تو نیچے اتر کر اس کو دوہرا لے رہے. دیکھو اپنے پاس سب چندے کا مال ہے، سب مفتیوں کی باتیں ہیں، اپنا کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جمع کیا ہے تو حاجیوں تک پہنچا رہے. ہوائی جہاز میں جو نمازیں آئی اور اس کو بیٹھ کے پڑھنا پڑی، نیچے اتر کر اس کو دوہرا لے، پھر یہ نہیں سوچے کہ قضا کر لیں گے، نہیں، وہاں تو اوپر تو ادا کر دے رہے، نیچے اتر کے دوہرا لے رہے، تو انشاءاللہ وہ اچھا. وہاں جمعہ کی نماز میں خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے، اور زوال جیسے ہوا، بلکہ اس سے پہلے اذان ہو جاتی ہے، زوال کے ٹائم سے پہلے اذان ہو جاتی ہے، اذان پوری ہوئی کہ خطبہ چالو ہو جاتا ہے. تو اب سنت کب پڑھے؟ اذان سے پہلے پڑھے تو جمعہ کا وقت نہیں ہوا، اور اذان کے بعد خطبہ چالو ہوا تو سنتیں پڑھے تو خطبے کے درمیان سنتیں پڑھ نہیں سکتے. تو ہمارے علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ چار رکعت سنت جمعہ سے پہلے کی کب پڑھیں گے بھائی؟ جمعہ کے بعد، جمعہ کے بعد پڑھ لے. سمجھ میں آئی بھائی؟ جمعہ کے بعد یہ چار رکعت پڑھے. جمعہ فجر کی نماز میں مکے میں، مدینے میں، دونوں میں، بلکہ اپنے سورت مرکز کے اوپر بھی بہت ساری جگہ یہ سنت زندہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی جاتی ہے. اب اپنے سجدے تو تراویح میں آتے، اور کتنی جگہ تو تراویح میں بھی امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے اور دوسری میں سجدہ ہے، وہاں تو کوئی کہے گا نہیں کہ پہلی میں سجدہ ہے. جمعہ کی نماز، وہ مسجد بہت بڑی، کس کو کہاں جگہ ملی کچھ خبر نہیں، پہلی رکعت میں سجدہ آتا ہے تو امام صاحب گئے سجدے میں، اللہ اکبر، تو مجمع رکوع میں گیا. جن کو خبر نہیں ہے کہ وہاں سجدہ، سورہ سجدہ جمعہ میں فجر میں پڑی ہی جائے گی، تو مجمع رکوع میں گیا، امام صاحب کھڑے ہوئے اور قرات چالو کی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو یہ باورا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، کیونکہ سیکھ کے تو گئے نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے تو سیکھ لیا. تو وہ آدمی نماز توڑ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ہوا کیا، جس نے توڑ دی اس کی گئی فجر، پھر سے کال باندھنا پڑے گا. رکو میں گیا، مولوی محمد کو پوچھا وہاں مکی کو، کیونکہ جس نے رکو کر لیا اس کی بھی ادا ہو گئی، لیکن جس نے توڑ دی اس کی ادا نہیں ہوئی، بعد میں دو کال باندھنا پڑے گا. اس لیے فجر میں سورہ سجدہ پڑھی جائے گی. یہاں بھی بہت ساری مسجدوں میں الحمدللہ یہ سنت زندہ ہو گئی، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری میں سورہ دہر پڑھی جاتی ہے. ہاں ذرا گھر والیوں کو اگر لے کے گئے ہیں فجر میں، فجر میں بھی لے کے گئے تو ان کو بتا دینے کا، ان کو تو یہ بھی بتا دینے کا کہ دو رکعت چھوٹے تو کیوں پڑھنے کی، تین رکعت چھوٹ جاوے تو کیسے پڑھنے کی. خالد بھائی نے سنایا، خالد بھائی منیار نے، کہ گھر والوں کو لے کے گئے اور فجر سلام پھیرنے کے بعد جنازوں کی نماز ہوتی ہے وہاں، شاید ہی کوئی نماز ایسی ہو کہ جنازوں کے اعلان نہیں ہو، عربی میں اعلان ہوتے. قاری صاحب کیا اعلان ہوتا ہے؟ عربی میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی نماز جنازہ ہوگی، عربی میں ہوتا ہے، میں اردو میں کر رہا ہوں، اعلان ہوا تو سمجھو جنازے آئے ہیں. ایک تو شاید ہے بہت سارے آتے حج کے زمانے میں تو لاکھوں کا یہ مجمع ہے, اور یہ وہ مجمع ہے جس نے مکے مدینے کی مانگی ہے. بھائی کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو مانگنے والوں کی بہت ساروں کی قبول ہوئی ہے, یا اللہ مکے کی دے مدینے کی دے, مکے کی دے مدینے کی دے, قبول ہوئی ان کی. جس کی قبول ہوئی ان کو بہترین موت مکے اور مدینے کی ملی, جنت المالا اور جنت البقی کا دفن ملا. تو نماز جنازہ ہوتی رہتی ہے. اب عورتیں نے سلام پھیرا, خالد بھائی کہتے گھر والوں نے سلام پھیرا, تھوڑی دیر میں نماز شروع ہو گئی. وہ گھر والوں کو بتانا بھول گئے تھے, تو گھر آ کے کہتے ان کے گھر والے یہ دوسری نماز کائی کی چالو ہو گئی, یہ جنازے کی نماز ہے. مفتی خانپوری صاحب کو شاید بلیشور کے جوڑ میں پوچھا تھا کہ عورتیں کیا کریں, تو ان کے پڑھنا ہو تو پڑھے, نہیں پڑھے تو بھی چلے, ان کے اوپر ہے ہی نہیں. جیسے جماعت کی نماز بھی نہیں ہے, پڑھنا ہو تو پڑھے, نہیں پڑھے تو چلے. ایسے وہاں جنازے کی نماز بھی پڑھنا ہو عورتیں تو پڑھے, نہیں پڑھنا ہو تو چلے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مردوں کو بھی نہیں آتی. جنازے کی نماز ہم کو بھی سیکھ لینا چاہیے, کیسے کیسے اللہ والوں کی نماز ملے گی. وہاں مرنے والا کوئی معمولی ہوئے گا؟ جو پورا وطن زندگی بھر کی کمائی بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے اس نے مانگا ہے, یا اللہ مکے مدینے کی دی ہو اور اس کی ملی ہے, ایسوں کی نماز پڑھنے سے بھی ہمارا کام بن جائے گا. تو فرض نماز کے بعد سنت نمازوں میں جلدی نہ کرے. جنازے کی نماز دونوں جگہ ہوگی. اور جنازے کہاں سے آتے خبر ہے؟ یہ محراب کے اندر سے آتے. ہاں ایمبولینس قبلے کی دیوال میں آ جاتی ہے, اور یہ قبلے کی دیوال میں دروازے ہیں, اس میں سے جنازے آتے, وہ فوراً نماز کھڑی ہو جائے گی. بھائی آ جاؤ صفے سیدھی کرو, بدا آ گیا, ایسی سب مگج ماری وانی ہے نا. تھوڑی دیر میں اللہ اکبر, چار تکبیر فرض ہے, نیت چار تکبیر کھڑے رہ کے ہو گئی نماز. تو نیت کرے جنازے کی نماز پڑھتا ہوں, تعریف اللہ کے لیے, درود نبی کے لیے, دعا مرحوم کے لیے, اللہ اکبر. پہلی اب تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا. پہلی تکبیر کے بعد پھر اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر لفظ اللہ اکبر بولنا نہیں بھولے, کون توڑنے کا نہیں, اللہ اکبر. پھر پڑھنے کا درود ابراہیم, اس کے بعد اللہ اکبر, اس کے بعد دعا پڑھنے کی مرحوم کی مغفرت کی. نماز پڑھتے جنازے کی, لیکن سب سے پہلے آدمی دعا مانگتا ہے اپنی, سب سے پہلے دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لحینا, یا اللہ مغفرت فرما حیات کی, وہ میتنا وہ صاحبنا وہ غائبنا وہ صغیرنا وہ کبیرنا وہ ذکرنا وہ انسانا, اللہم من احییتہ منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہمارے ساتھ جماعت میں ایک نوجوان لڑکا تھا, تو جنازے کی نماز کا دوہر چالو ہوا, اس نے رونا چالو کیا. بند نہیں ہوتا اس کا رونا, بھائی کیوں اتنا روتا ہے؟ کہ میں نے میری ماں کو دفن کر دیا, جنازے کی نماز نہیں آتی. میرے باپ کو دفن کر دیا, جنازے کی نماز نہیں آتی. اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا جس کو جنازے کی نماز نہیں آتی, اور جماعت میں جانے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. وہ بہت روتا تھا, اب زندگی بھر تین دن لگاؤں گا, چالیس دن چار مہینے لگاؤں گا, جنازے کی نماز بھی نہیں آتی. ماں باپ کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا. سب نیت کرو جنازے کی دعا بھی سیکھ لیں گے. اچھا یہ مجمع میں کس کو آتی ہے؟ خالی وہ ہاتھ اونچا کر لو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, رکھ دو بھائی. یہ 29 چیزیں بتائی بھائی, کتنی چیزیں؟ خالی نماز کے متعلق. ہاں ہاں دیکھو کتنے لوگ ذرا ڈیڑ ہوتے, یعنی بہت ہوشیار ہوتے. علم چھانٹے کا نہیں ہوتا ہے, لیکن ہوشیاری بہت ہوتی ہے. وہ کیا ہے, وہاں ایک سلام پھیرتے تو ایک آدمی سیدھا چلا گیا. ایک سلام دو سلام پھیرنے کے نہیں, ارے بھائی ایک سے بھی ادا ہو جائے. یہ اپنے سلام میں بھی پہلا سلام واجب ہے. اپنے سلام پہلا سلام پھیرا تو یہاں بھی نماز پوری ہو جاتی ہے. تو جنازے میں پہلا سلام ادھر ایک ہی پھیرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے حنفی ہے, حنفی دو پھیرتے تو دوسرا پھیر دینے کا, مگج ماری کھڑی نہیں کرنے کی بھائی. وہاں کتنے سلام پھیرتے بھائی؟ اپنے کتنے پھیرنے کے؟ ہو گیا کام. کوئی بھی کام میں دخل اندازی نہیں دینے کی. یہ ابھی رمضان میں سب کو انوبھو ہوا ہوگا, جو رمضانی نمازی ہے وہ آ کے بہت دکھا کر دے. ہاں متولی صاحب, امام صاحب, سب کو وہ بتانا چاہتے کہ ہماری انٹری ہو گئی بھائی, یہ نمازوں کے متعلق تھا. اور تھوڑی باتیں عورتوں کے حج کی سن لے. عورتیں بیچاری جاتی ہیں لیکن اللہ نے ان کو ناقص العقل بنایا ہے, کتنا بھی جاوے پر ان کی ادھر ادھر کی باتوں میں وہ بھول جاتی ہے. آپا طبیعت کیسی, چھوکرے کیسے, چھوکریاں, وہ تمہاری وہ لڑکی آئی کہ نہیں, اور اس کا کہیں ہوا کہ نہیں, وہ ہوا نہیں ہوا, بچے کتنے, اس کے کتنے مہینے چڑھے اس کے. ارے بھائی اللہ اکبر. وہ سیکھنے جاتی ہے, ایک منٹ, سیکھنے جاتی ہے اور پورا سیکھتی نہیں. اس لیے آپ لوگ سیکھ لو. اللہ نے امیر بنایا ہے عورتوں کو, عورتوں پر مردوں کو, آپ کی تابے داری میں وہ چلے گی. تو عورتوں کا حج تھوڑا بتا دیتے, عورتوں کا حج کیا کیا فرق ہے, وہ کیا کیا عورتوں کو کرنے. بولو بھائی کیا کہتے. ہاں دیکھو یہ بھی بات لکھنا چاہیے, میں لکھ لوں گا. چالو طواف میں نماز کھڑی ہو جاوے تو پڑھ لینے کی, اور پھر آگے بڑھ جانے کا وہاں سے. لیکن وہ بتایا وہ احتیاط رکھنے کی, کون سا, عورت بازو میں نہیں آ جاؤ. اور اس سے پہلے کی بات تو یہ ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو تو طواف چالو نہیں کرنے کا. نماز کا وقت قریب ہو, پہلا دن ہے, پہلی نظر کی دعا مانگی, پھر بھی پوچھو کہ نماز کب ہوئی. وہاں اول وقت میں نماز ہوتی ہے مغرب کی طرح, اذان ہوئی نماز, اذان ہوئی نماز, تو ابھی نماز پوری ہو جائے گی. اس کے بعد اطمینان سے طواف کرو, اطمینان سے طواف کرو. چالو نماز کا وقت ہو, صحیح میں بھی صحیح کرتے کرتے نماز کھڑی ہو گئی, ایسے گیٹ بنے ہوئے ہیں اس سے اندر آ جاؤ اور جماعت میں جوائنٹ ہو جاؤ. اور حج کے ٹائم میں تو صفے تمہارے پاس آ جائے گی, حج کے ٹائم میں اندر بھی نہیں آنا پڑے گا. حج کے ٹائم میں تو صفے اتنی لگے گی کہ صحیح تک صفے پہنچ جائے گی, بلکہ مسا میں, مسا کے اندر صفے لگ جائے گی. ہماری چوتھا چکر تھا صحیح کا, حج کا وقت تھا اور حج کی صحیح بفور ٹائم کی تھی. چوتھا چکر مروہ پہ تھا اور مسا فل ہو گیا, مروہ سے نکل کے صفا پہ آج نہیں سکتے. تو جمعہ کے اندر تو ایک دم قریب ہو جائے گی, صفا مروہ پر بھی صفے لگ جائے گی. تو صحیح میں بھی نماز کھڑی ہو جاوے تو پہلے نماز پڑھ لینے کی, پھر آگے بڑھ جانے کی. ہاں بولو. ہاں ہاں یہ مفتی صاحب کو پوچھنا پڑے, کچھ مسئلے جو ہے نا وہ مفتی صاحب کو پوچھنا پڑے گا. کیپ پہنی ہوئے گی, پھر عورتوں کے حرم میں وہ بیٹھتی ہے, ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہی ہے, بڑی بڑی لکڑے کی پردوں کے پیچھے ہے. وہاں کیپ اتار ڈالے, وہاں پردہ ہے, عورتیں ہیں, عورتوں سے پردہ نہیں ہے, مردوں سے ہے. اور رستے میں چلنے پھرنے میں وہاں کیپ پہنے, اور کیپ پہننے سے بھی زیادہ احتیاط جو ہے نا روموں میں, روموں میں چار کپل ایس بھیگے رہتے, ساتھ رہتے. اور شیطان نے ایک وہاں مسئلہ چالو کر دیا ہے کہ ہجانی بھائی بہن ہیں ہم لوگ, تو ہجانی بھائی بہن میں کوئی پردہ نہیں, ایسا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے. حج کرنے, ساتھ کرنے کی وجہ سے پردہ اٹھ نہیں جاتا, ہجانی بھائی بہن بنتے نہیں, ان سے پردہ بہت ضروری ہے. حضرت شیخ نے مستقل اس پر ایک ورق لکھا ہے کہ حج میں یہ نوبت آ جاتی ہے کہ بے پردہ ہو جاتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, روم میں چھوڑ کے نہیں آوے عورت کو, مسجد میں لے کے آوے. جب پردہ کرے نا پھر اپنے عورتوں کے حرم میں کیپ اتار ڈالے. بھائی عورتوں کا حج بتاوے کس کے ساتھ عورتیں جانے کی ہے. او ہو 99% مجمع کے ساتھ تو عورتیں ہیں. دیکھو اشارے ہیں, تفصیل نہیں سمجھاتے, تفصیل کل مغرب بعد ہوئی تھی. جس کے ذہن میں کل کا پورا حج ہے ان کو عورتوں کی باتیں بہت سمجھ میں آ جائے گی. عورتوں کے حج میں اور مردوں کے حج میں بنیادی جو فرق ہے وہ ہمارے جسم کی باڈی کا ہے. ایک پردہ ان کے اوپر فرض ہے, مردوں پر نہیں, تو ایک پردے کی وجہ سے تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. اور دوسرا ان کو مہینے میں 3 دن یا 10 دن ناپاکی کیا آتے، جب وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو جب وہ ایام میں ہو، اس کو میں بار بار حیض حیض نہیں بولتا رہوں گا، ایام میں وہ آ گئی تو فرق ہو جائے گا، ایام کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے، بس دوسرا حج میں کوئی فرق نہیں. ایام میں آ جاوے تو کچھ عمل چھوڑنا پڑتے، کون سے؟ تلاوت، نماز اور مسجد میں داخلہ اور طواف، یہ چھوڑنا پڑتا ہے. اب سنیں پہلا کام عورتوں کا، عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں، عورتیں بغیر محرم کے حج کو نہ جاوے، سفر حج نہیں کرے. اگر کوئی محرم نہیں ملتا تو اپنے حج کو مؤخر کرے، لیٹ کرے، تاخیر کرے. باقی چلے گا، یہ تو میرا منہ میرا پھپھیرا چھلیرا بھائی ہے، منہ بولا بھائی ہے، منہ بولے ابا ہے، یہ منہ بولے بھائی ابا نہیں چلتے. محرم میں بھی بہت سارے محرم ہیں، دیکھو یہ محرم ہے، محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے مرد کو عورت کا محرم کہتے ہیں، اور محرم عورتیں اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی نکاح نہیں ہوئے، ایسی عورتوں کو مرد کی محرم عورتیں کہتے ہیں. اب محرم مرد سن لو، باپ، بیٹا، بھائی، سوہر، چاچا، مامو، سسر، پوتا، داماد، بھتیجا، بھانجا، نانا، دادا. لیکن علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ پہلے سیدھی لائن کے جو محرم ہیں وہ بہتر ہے، زمانے کی فساد کی وجہ سے یہ چار کے علاوہ دوسرے محرم کو چھوڑ دینا بہتر ہے. دیکھو پہلے چار سیدھی لائن کے وارثدار، یہ سیدھی لائن کے پہلے محرم، یہ باپ، بیٹا، بھائی یا سوہر، یہ سب سے افضل ہے. یہ سب سے افضل کون ہے بھائی؟ باپ، بیٹا، بھائی، سوہر. اور پھر باریک باتیں پوچھنا ہو تو ہمارے مفتی اکرام ہے، اس کو پوچھنے کا چلے کہ نہیں چلے، میں مفتی نہیں ہوں. دوسرا، عورتیں محرم نہیں ملنے تک حج مؤخر کرے گی، عدت والی عورتیں سفر نہ کریں، حج کا سفر عدت میں نہ کرے. عورتوں پر عدت بھی آتی ہے، چار مہینے دس دن یا تین حیض کا پیریڈ عدت ہوتی ہے. عدت دو قسم کی ہوتی ہے، موت کی اور طلاق کی، موت کی اور طلاق کی. کوئی بھی عدت میں عورت ہے وہ سفر نہیں کرے حج کا، عمرے کا. عورت کا اپنے لباس ہی احرام ہے، پہلا عمل کیا کرتے اپنے؟ احرام باندھتے، ان کا لباس ہی احرام ہے. بہت کیس بنتے کہ عورتیں چادریں پہن کے اترتی، احمدآباد میں اتر گئی چادر پہن کے بس میں سے، وہ تو فوراً عورتوں کا ٹینٹ ہوتا ہے وہاں لے گئے، اس کو کپڑے پہنائے، جو خالی کتاب پڑھ کے جاتے نا وہ ایسی بھول کر ڈالتے. تو عورتوں کا اپنا لباس احرام ہے. ہاں، بال کی پکڑ کے لیے ایک رومالی باندھتی ہے وہ سر پہ، جس کو وہ احرام کی رومالی کہتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے بالوں کی پکڑ، لیکن وہ وجو میں بھی نہیں چھوڑتی. ہاں یہ تو میرا احرام ہے، وجو میں چھوڑتی نہیں اور رومالی کے اوپر مسا کرتی. بولو ادا ہو جائے گا؟ تو ان کو کہنے کا تیری رومالی بہت اچھی، بال کی پکڑ بھی اس سے بہت اچھی، لیکن وجو کرے تو اتارنے کی نہیں اتارتی وہ. اور اس کے اوپر جو بڑی رومالی پہنتی ہے نا تو حج میں بہت پکا پردہ کرتی، یہاں تک پہنے گی، یہاں تک کی پہنے گی. وہ چہرے کو کپڑا نہیں لگے، یہ ان کے اوپر بھی پابندی ہے، چہرے کو کپڑا نہیں لگے. تو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو کہو کہ اس سے تو اگر بارہ گھنٹے یہ بن رہا نا تو دم لگے گا، یہ چوتھا ہی چہرہ ڈھک جاتا ہے اس سے. یہ یہاں اوپر والی رومالی، بڑی رومالی یہاں سے باندھے ہیں، یہاں سے بالوں کی بارڈر سے، اس کے اندر بال کی پکڑ کی چھوٹی رومالی تو ہے، اور اوپر کی پکڑ والی یہاں سے باندھے ہے، وہ یہاں باندھ دیتی ہے. دیکھ لیو کئی میں، وہاں دوسروں کا مت دیکھیے. وہ جو جونے آتے نا یوٹیوب پر فوٹے آتے نا، وہ خالی یوٹیوب پر دیکھ لیو کہ کتنی عورتیں جنگی بھر نہیں کرتی پر حج میں یہاں تک کا پردہ کریں گی، احرام کی حالت میں یہاں اوپر تک. یہ بہت اہم ہے، اس میں دم لگنے کی سمبھاونا ہے. چہرے کو کپڑا نہ لگے یہ پابندی نبھانا ہے، ساتھ میں پردہ بھی کرنا ہے. اس لیے کیپ خریدے اس کے اوپر سے پردہ ڈال لے یا گلاس خریدے یا پنکھا. گلاس کون سا؟ وہ کھلی گاڑی ہائی وے پہ جو لے جاتے نا وہ ایسے گلاس پہنتے, پیچھے ربڑ کی پٹی ہے تو وہ گلاس کے اوپر پردی ڈال دو, لیکن اس میں تھوڑی گنگڑا من عورتوں کو زیادہ ہو جائے گی. یہ پردی والی کیپ بہت آسان ہے اس کے, یا تو پھر پنکھا, وہ ایسے ہی پنکھے سے پٹھے سے پردہ کر سکتی ہے. تو ایک طرف پردہ بھی کرنا ہے اور ایک طرف چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینا, یہ سیکھنا ہے ان کو. وہاں عورتوں میں بھی ایک مسئلہ چل پڑا ہے, مکے مدینے میں پردہ نہیں ہے, یہ جنت کا مسئلہ انہوں نے یہاں فٹ کر دیا. بھائی پردہ جنت میں نہیں ہے, پردہ کہاں نہیں ہے؟ جنت میں نہیں ہے. دنیا میں تو مکہ ہو کہ مدینہ ہو, بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حرم شریف میں مرد پڑھانے والا حسن بصری جیسا ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو, اتنی پاک دامن ہو, اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو اور جگہ حرم ہو, لیکن پردہ ضروری ہے. آج تو استاد سے بھی پردہ نہیں کرتے, تو ہمارے بہت استاد بہت نیک, بہت سچ نیک, کتنے بھی نیک ہوئے پردہ فرض ہے عورتوں پر. لبیک عورتیں آہستہ سے پڑھیں, احرام کے بعد کیا پڑھیں گے بھائی؟ واجب ہے. عورتیں کیا کرے گی؟ آہستہ پڑھے گی. عورتیں زور میں پڑھتے ہیں نا, مرد آہستہ پڑھتے. ہاں جاتی انوبھو بتاتا ہوں, ہم تو حاجیوں میں وہ بس لے کے جاتے تھے ایئرپورٹ تک, تو ہم کو حکم تھا کہ سب کو ایئرپورٹ پر سے لبیک سکھاتے ہوئے جاوے. تو ایئرپورٹ پہ بس لے کے جاوے ایئرپورٹ تک حج ہاؤس سے, تو لبیک پڑھا ہوئے تو مرد جو ہے نا بہت دھیمے, عورتیں زور میں, تو پھر ان کا بند کروایا کہ عورتیں آہستہ پڑھے اور مرد زور میں پڑھے. بھائی آپ لوگ زور میں پڑھیو, پڑھو ایک پھیری ذرا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایسا چلا کے پڑھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھی, جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ, صحابہ کو کہو زور میں چلا کے لبیک پڑھے, خوب پڑھنے کی زور زور میں. اس کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ وہاں تو بلڈنگ میں پردہ کریں گے, لبیک چالو رہے گی. طواف میں آئیں گے, طواف میں مرد کیا کریں گے؟ رمل. عورتیں کرے گی رمل, کس کو کہتے ہیں؟ کل کا یاد کرو تھوڑا, پکا کرتے جا, پہلوانوں کی چال, وہ بھی واکنگ کے ساتھ, جاکنگ نہیں, اوپر نیچے نہیں ہونے کا. اگر آگے جگہ نہیں ہے تو ساکت ہو جاتا ہے یہ عمل, تھوڑا انتظار کرے جگہ کا, لیکن ملنے کی سمبھاونا نہیں ہے. پبلک تو اور بڑھ رہی ہے, تو رمل ساکت ہو جائے گا, باقی یوں یوں یوں نہیں کرے, آگے بڑھے تو رمل کرے. پھر صحیح میں ایک جگہ ہے ملین افضرین, وہاں مرد لپک کے چلتے, دوڑنے کا نہیں ہے, لپک کے چلو یعنی چال تیز کرو. وہاں عورتیں کیا کرے گی؟ آہستہ چلے گی. عورتیں کیا کرے گی وہاں؟ آہستہ چلے. اپنے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے گھر والے آوے ان کو لے کے مروا پہ جاؤ. طواف میں بھی بچھڑ جائیں گے کیونکہ ہم رمل کریں گے, وہ رمل نہیں کرے گی تو آگے پیچھے ہو جائیں گے. طواف سے پہلے نکی کر لو کہ طواف کے بعد کہاں ملیں گے. سب سے آسان جگہ گرین لائٹ, وہ کنفرم جگہ ہے. گرین لائٹ کے نیچے میں جا کے ٹھہروں گا تو وہاں آئیو. وہاں جانے کے بعد صحیح کا بوسا لے کے صحیح, لیکن جگہ نکی کر لینے کی. پکڑ کے ساتھ چلنے میں جوکھم زیادہ ہے, پورا عمل بھی نہیں ہوگا, وہ پتہ نہیں کوئی کا فون آ گیا, بات چیت ادھر ادھر ہو گئی, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پہلے تین چکر میں رمل کریں گے, رمل کرنا سنت. پچھلے چار چکروں میں رمل نہ کرنا سنت. پھر حلق کرائیں گے. عورتیں حلق کرائے گی بھائی؟ مردوں پر حلق ہے, عورتوں پر قصر ہے. عورتوں پر حلق حرام ہے, عورتوں پر حلق حرام ہے. مجبوری میں کر سکتی. مجبوری کیسی خبر؟ دو چار سال پہلے ہمارے یہاں ایک حاجی منگل بدھ کو, ہمارے یہاں مجمع چلتا ہے وہ سیکھنے سکھانے کا, ایک حاجی نے مجھے انفرادی میں کہا کہ ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ میری گھر والی کو کینسر ہے, تو کینسر کی دوا پیتے پیتے سر کے سارے بال نکل گئے, سروں پہ بالج نہیں, ذرا ذرا کوئی کوئی جگہ ہوئے گا, ایک یا دو یا تین, کوئی کوئی جگہ ایک آدھ بالو. میں نے کہا یہ اپنے بس کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ تو ایم ڈی کے پاس جانا پڑے گا. مفتی صاحب کے پاس جاؤ. ہم تو پہلے تو ان کو بھی بھیج ان کو ہی بھیجتے تاکہ علماء سے تعلق بڑے لوگوں کا. میں نے کہا تو مفتی صاحب کو پوچھو. پھر میں نے بھی مفتی صاحب کو پوچھا, مفتی صاحب ایسا مسئلہ آیا ہے ہمارے یہاں. یہ تو پھر مفتی صاحب نے بتایا ایسی مجبوری میں حلق کرا سکتی ہے, یعنی وہ دو تین بال تو ہے اس کو استرا سر پر چوتھائی سر پہ پھروا لے تو وہ احرام سے باہر ہوئے. باقی ایسی مجبوری لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کی ہوتی ہے. وہ تو اپنے سر کے بالوں کو جمع کر کے چوتھائی حصے کے بال میں سے ایک انگلی پر آٹا پھرا کے کاٹ لے. اور پہلے عمرے میں تو سینٹر سے ہی کاٹ لے, پوری چوٹی کو ملا کر جو پتلے بال ہے اس کو پکڑ کر ایک آٹا مارے اور کاٹ لے, خود کرے یا اس کا محرم کرے. لیکن وہاں جو ہے نا چھوٹے ٹین ایجرس کھڑے لے ہوتے, پندرہ بیس والے, بارہ پندرہ والے, ہجانی کسر ہجانی کسر. تو ہجانیاں سیکھ کے گئی نہیں ہے, اپنے کہاں قطر نہیں لیں گے, انہیں کیا کریں گے, یوں کر کے بال دے دیتی ہے. پبلک بال دیکھتی ہے اور وہ کسر کرتا ہے, ان کے بالوں کا بھی پردہ ہے. عورت کے بال کا, چال کا, آواز کا بہت بڑی دولت ہے, چھپانے کے قابل ہے. اس کا خود محرم کرے, خود کرے, تین عمل جو دوسری عورت کے ہو گئے ہیں وہ بھی کر سکتی ہے. کرنے کا کچھ نہیں ہے, چوٹی جمع کر کے ایک چکر پھرا کے. یہ بالوں کو کیا کرنا, اس کا لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے. اس کو سوکھی جگہ پہ پوڑی کا والگے ڈال دینے کی, سوکھی جگہ پہ ڈال دینے کی. دیکھو عورتیں یہاں جاتے وقت بہت ساری ایام میں آئے گی تو وہ کیا کرتی ہے, میں تو پاک ہونے کے بعد احرام باندھوں گی. یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے. ایئرپورٹ پر دو رکعت نماز نہیں پڑے گی لیکن نیت کر کے لبیک پڑھ لے گی. بہت ساری بہنیں نیت کر کے لبیک نہیں پڑھتی, میں تو جدہ ہو جاؤں گی پاک ہو کے نیت کر کے لبیک پڑھوں گی. تو میقات کراس ہو گئی, میقات ہمارا پلین کراس کر چکا اور احرام نہیں باندھا, نیت نہیں کی لبیک نہیں پڑی تو احرام میں نہیں آئے, تو ایک دم لگ جائے گا. اس کو معاف کرانا ہو تو میقات سے باہر جانا پڑے گا. اس لیے عورتوں کو کہے جو شروعات سے جائیے اب میں ہیں کہ تم نیت کرو لبیک پڑھو, دو رکعت نہیں پڑھنی, نیت کرو اور لبیک کرو. یہ بھول بہت ہوتی ہے. یہ سب برابر گانٹھ مار لو کہ اگر یہ دن ہے ہمارے گھر والوں کے تو نیت کریں گے, میں عمرے میں جا رہی ہوں تمتو والے, میں حج میں جا رہا ہوں افراد والے, میں حج اور عمرہ دونوں کروں گی قران والی. نیت کرے اور لبیک پڑھے, احرام چالو ہو جائے گا. ایام میں مسجد میں نہیں جا سکتے, چلو ایام میں وہاں جا کے آ گئے یا کہیں بھی آ گئے تو مسجد میں کوئی بھی نہیں, مکہ میں بھی نہیں, مدینہ میں بھی, باہر صحن میں عورتیں بیٹھی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جن پر ابھی نماز نہیں ہے, وہاں گنبد خضرہ دیکھتی رہے گی, درود و سلام باہر سے پڑھتی رہے گی. آٹھوں آٹھ دن ان کو آیا تو آٹھوں آٹھ دن باہر سے گنبد خضرہ دیکھ کر درود و سلام پڑھتی رہے گی, کوئی واندھا نہیں ان کو. ان کو اللہ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے, نماز نہیں پڑھنے پر کوئی واندھا نہیں ہے ان کو. اور مکے میں تو طواف کرنا ہی پڑے گا, طواف کرنا ہی پڑے گا, حج میں بھی فرض ہے اور عمرے میں بھی فرض ہے. تو پاک ہونے تک کے دن میں ٹھہری رہے, اس کے بعد پاک ہونے کے بعد طواف کرے, پھر صحیح کرے, پھر قصر کرے اور احرام کھلے گا. طواف زیارت, بولو یہ کون سا طواف؟ دیکھو اس کا حکم سنا رہے, طواف زیارت. طواف سات جس قسم کے ہیں. طواف کتنے ہیں بھائی؟ دو فرض ہے, دو واجب ہے, دو سنت ہے, ایک نفل ہے. سات جات کے طواف ہے. کتنی جات کے؟ جو فرض طواف ہے وہ دو, حج کا طواف فرض ہے, عمرے کا طواف فرض ہے. عمرے والا طواف نہیں کیا عمرہ نہیں ہوا, حج والا طواف نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا, کیونکہ فرض ہے. تو یہ طواف کا یہ حکم سن رہے, طواف زیارت بولتے اس کو, طواف حج کے طواف کو کیا کہتے بھائی؟ طواف زیارت. عورتوں کو جلد سے جلد کروا لے رہے, پتہ نہیں ان کو کب آ جائے, جلد سے جلد کرا لے ہوئے. عذر سے لیٹ ہو گئی تو دم نہیں لگے گا, عذر ہے چالو ہو گیا. وہ پانچوں پانچ دن حج کے, یا تو دسویں کی صبح سے طواف کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو دس گیارہ بارہ تک بھی چالو رہا تو یہ عذر ہے, تو ان کو دم نہیں لگے گا. پاک ہونے کے بعد وہ طواف کرے اور دم نہیں لگے گا. لیکن جیسے کل بتایا تھا دسویں کو ٹائم تھا لیکن نہیں کیا تو دم دینا پڑے گا. بارہویں کو صبح میں جوہر میں 3-4 بجے تک فارغ ہو گئے، پھر بھی غسل کر کے جا کے 4 پھیرے بھی مارے گی تو طواف ہو جاتا، تو سستی کی نہیں، اب جا کے ایک ولیاج کرے گے تو ایک دم دینا پڑے گا، ایک ولیے میں 10,000 کا ایک دم لگے گا، تو جلدی اپنی گھر والی پاک ہے تو 10 تاریخ کی صبح میں جلدی سے لے جاوے ان کو۔ یہ طواف میں ترتیب واجب نہیں ہے، 3 عمل میں ترتیب واجب ہے، 10ویں کو 3 عمل میں ترتیب واجب ہے، کون سے ذرا؟ ایک کنکری، دوسرا قربانی، تیسرا اور طواف زیارت، یہ 4 عمل ہے 10ویں کو۔ طواف زیارت پہلے کر لو پھر کنکری مارو تو بھی چلے، ایک کنکری ماری وہاں سے سیدھے مکہ چلے گئے تو بھی چلے، مکے میں بھی قربانی ادا ہو سکتی ہے، وہ بھی حدود حرم میں ہے اور وہاں حلق بھی ہو سکتا ہے۔ طواف زیارت کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جن کے ساتھ گھر والیاں ہیں وہ جلدی سے جلدی طواف زیارت کی فکر کرے۔ مسجد میں ہو تو جنازے کی نماز چاہے تو پڑھے، نہ چاہے تو نہ پڑھے۔ اکیلی نماز میں قصر عورتوں پر ہوگی، اور قصر ہے کہ نہیں ہے وہ میں نے سمجھا دیا، اگر مقیم ہو گئی تو پوری پڑھے، نہیں تو قصر پڑھے جائے۔ وہ رکعتیں چھوٹی ہے وہ کس طرح پڑھنا وہ سکھا دے۔ وے مدینہ میں سلام کرنے میں جلد بازی نہ کرے اور شور سگب نہ کرے، دیکھو یہ بہت ہوتا ہے، عورتیں اتنی زور میں سلام پڑھتی ہے، روزے اقدس کے پیچھے سے سلام ہوتا ہے ان کا، اور ایسی بازار مچھی بازار اتنا شور ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حجرات کی 2 نمبر کی آیت ہے کہ جو نبی کے دربار میں زور سے بولے گا اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اکارت ہو جائے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی، موبائل کی بھاشا میں سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، جو آگے کی نیکیاں کی وہ بھی 0 ہو جائے گی۔ اور عورتیں اس میں مانتی نہیں، لیڈیز پولیس کو بھی نہیں گانٹتی، آگے بڑھ کے بس آگے سے آگے میں سلام کرو، حالانکہ وہ آگے جا نہیں سکتی، وہ تو پیچھے ہے۔ جہاں جگہ ملے اپنی عورتوں کو کہو وہاں سے سلام پڑھو، شور سگب مت کرو، آواز بلند مت کرو، وہاں مرد ادھر ہی ہوتے، بیچ میں لکڑے کے پردے ہوتے، اتنا شور آپ لوگ سنیں گے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں غارت ہو جائے گی، تو اپنی گھر والوں کو سمجھا دیو بھائی، کیا سمجھائیں گے؟ جہاں جگہ ملے سہولت سے دکا مکی بغیر وہاں سے سلام پڑھ دے۔ وے روم پر غیر محرم کے ساتھ اکیلے ہو جانے کے بہت سارے امکان ہوتے ہیں، اس لیے حرم سے باہر ان کو لے کر آوے اور باہر بٹھاوے۔ حضرت شیخ نے اس پر میں نے کیا نا بہت لکھا ہے، محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو روم پر عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی سب عورتیں حرم جا رہی ہے، گھر والی کیا آنے کا موڑ نہیں ہے یا تو عذر میں ہیں، تو گھر میں اکیلی چھوڑ کے نہیں آوے، ان کو حرم شریف کے باہر تک لے کے آوے، وہاں بیٹھے واپسی میں ساتھ لے کے جاوے، باقی اکیلے نہیں۔ اسی طرح ٹیکسی وہاں کرنے کا موقع آیا، کل ایک حاجی صاحب نے کہا ان کی بیچاروں کو کوئی رشتے دار کی گم ہو گئی، وہاں ٹیکسی میں عورتیں بیٹھتی ہے اور ڈرائیور جو ہے ریس ہو جاتے، گئی عورت ابھی تک نہیں ملی بہت سو کو، عورت گما کے آتے، اس لیے ٹیکسی میں بیٹھے تو پہلے اپنے بیٹھے پھر عورت کو بٹھا رہے، پھر وہ اتنے ریٹھے ہوتے ہیں امک لوگ، ہاں مکہ مدینہ ہے بھول نہیں کھاوے، مکہ پاک مدینہ پاک قرآن پاک، لیکن بہت ساری پبلک ناپاک، ان کا دھندا چیٹنگ کا ہے، وہاں کھیسے بھی کٹتے تو یہ لائن کے کیس بھی بنتے، وہ کیونکہ گاڑی بگڑ گئی، ہاں چالو گاڑی بگڑ گئی وہ بند کر دیتے، پھر کہتے دھکا مارنا پڑے گا، تو حاجی صاحب اتر جاوے، ہاں چلو دھکا مار دے، اتنے میں تو ریس چالو ہو جائے گا، گھر والی اندر ہے۔ اگر ایسا موقع آیا تو پہلے عورتوں کو اتارو، اما اترو، بیوی اترو، بچے اترو، اور پھر ہم اترے، مرد بعد میں اترے، وہ بیٹھنا ہو تو پہلے کون بیٹھے؟ ہم بیٹھے، پھر عورتیں بیٹھے۔ ہاں ایک تو روم پر غیر محرم کے ساتھ اکیلی نہ چھوڑے، روانگی کے وقت غیر محرم سے مسافے معانکے نہ کرے، جاتے وقت گلے بلک بلک کے روتیاں آئیں، وہ چچیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی سے پردہ ہے, ممیرا بھائی ہے, دیور ہے, جیٹھ ہے, یہ سب سے پردہ ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا دیور تو زہر ہے, موت ہے. دیور تو صحابہ نے پوچھا دیور سے بھی پردہ, کیونکہ دیور تو موت ہے, اس قرب زیادہ ہے. اور یہاں جاتے وقت بلک بلک کے روتے اور روانہ ہوتے, مسافر بھی ہوتے موان کے بھی ہوتے. تو بھائی کس نے سمارم رکھا ہے ودائی سمارم؟ بھائی کوئی نے دیگے چڑھائی کہ نہیں نکلنے کے ٹائم پر؟ دلہن جیسی تیار ہوتی ہے, یہ بھی دلہا تیار ہوتے, دیگ آتی ہے کھچڑے کی اور پھر کھواتا ہے اور پھر ویوہار لکھتے. ویوہار کس نے کیا دیا, یہ کس نے کیا دیا, یہ وہاں لڑنے کا سبب بنے گا. یہ جس نے جو دیا نا, یہ گلے کا توگ بنے گا, وہاں میاں بیوی بی کی لڑائی چالو جرے گی. یہ میرے والوں نے دیکھو نہیں کتنا دیا نا, تم نے تو میرے والوں کے لیے کچھ نہیں لیا, سب تمہارے والوں کا لیتے. تو پھر دھنی لڑے گا کبھی, سب تیرے والے کا لے گی تو میرے والے کا تو لے چالو دونوں کی. 15 دن ملیں گے, اس میں تیرے والے نے میرے والے, کس کو برقعے دینے گی, کتنوں مسلے دینے گی, کتنوں کو ٹوپیاں پہنانے گی, کتنوں کو مسواک دینے گی, اس میں ہی 15 دن پورے ہو جائیں گے بازار جانے آنے میں. یہ بات ایک مرتبہ میں نے کہی نا, تو انفرادی میں ایک آدمی آیا کہ دیکھو ہم لوگ تو ہے میاں بھائی, میاں بھائی میں دیوے نہیں نے تو بعد میں زندگی بھر لڑائیاں رہے. ان کی بات تیری بڑی برابر ہے, میں بھی ہوں میاں بھائی تو زندگی بھر لڑائیاں تو رہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہاں سے لے کے دے دینے کا. ہاں جوائی کو دینا پڑے, سمدھی کو دینا پڑے, زمانے جاہلیت کے رسم و رواج چالو ہے تو لڑائی کھڑی کرنے سے پہلے یہاں سے لے لو. 5 میٹر کوئی کو دے دیا, یہاں سے برقع دے دیا. یہاں برقعے تو مکے سے بھی زیادہ اچھے ملتے, بلکہ یہاں سے جاتے. عربی جھبے ہمارے یہاں بنتے راندیر میں, راندیر میں بنتے مکے جانے کے لیے. آپ لوگ جائیں گے تو نہیں ملیں گے بھائی, ایڈریس پوچھو مت. تو عربی جھبا یہاں سے جاتا ہے, برقعے یہاں سے جاتے, رومالیاں یہاں سے جاتی ہے, پھر وہاں سے وزن اٹھانے کا, ٹیکسیاں کرنے کی, مجوری کرنے کی. یہاں سے لے لے کے کوئی کو برقع, کوئی کو رومالی, لیکن وہاں قیمتی ٹائم حرم شریف کا بگاڑیں گے. نیت کر دے بھائی کہ وہاں چکر ماریں گے چھابرے بازار کے. اب تو ٹوٹ گیا ہے چھابرا بازار, بھی ٹوٹ گیا, دوسرے مارکیٹ چالو ہو گئے. اچھا جوان پر قابو رکھے, وہاں کتنوں کی وہاں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اب وہ بیچاری کی جو وہاں طلاق ہو گئی, ابھی پچھلے سال بھی ہوئی. مفتی اکرام کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے, اب کیا کرنا. وہاں طلاق دے دیا, کیسا گانڈا ہوئے گا. میں کہتا ہوں سنتی جی تو چالو وہاں لڑائی, میں نے تیرے کو یوں کہلا نا, میں نے تو زبان چاہور اللہ کے گھر جا رہے, بالکل سر پر برف اور زبان پر شکر رکھ کے شانتی سے پورا کرنے کا. وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, بہت سیدھی کریں گے تو توڑ کے آ جائیں گے شانتی سے. بہت بڑے اس کے احسان ہیں, بہت بڑے احسان ہیں. ماں دنیا میں لائی ہے اور بیوی دنیا چھوڑ کے آئی ہے. اس نے ماں چھوڑ دی, باپ چھوڑ دیا, بیٹے چھوڑ دیے, بھائی چھوڑ دیے, سب چھوڑ کے تمہارے یہاں آ گئی. وہ قبیل توہا وہ نکاح توہا, اور اس میں تمہاری بیوی بن گئی. تو ایک دنیا چھوڑ کے آئی اور ایک دنیا میں لائی. تو ماں بہنوں کی بہت قدر کرے. یہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے, اے لوگو عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے. ہاں عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے, ان کو پر سختی مت کیجیے. تو بھائی مکے مدینے میں بھی بالکل سختی نہ کرے. اور واپسی میں عورتوں کو خاص, وہ بیچاری بھولی سامان کوئی کا نہیں لے رہے. عورتیں باتوں میں آ جاتی ہے, تم لوگ تو نہیں آوے, کوئی کہے تم کہ میں نے میرا نہیں لیا تو تیرا کہاں سے لوں گا. لیکن عورتیں آ جاتی ہے, آپا ایک کام کریو, ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے, ایک چھوٹا پوڑی کا تم لے لو. وہ چھوٹے پوڑی کے میں جوکھم ہے. ہاں ہاں وہ چھوٹا پوڑی کا, ابھی بھی ایک ساتھی سورت کا جیل میں ہے, وہاں کی جیل میں. اور وہاں کی جیل بہت وچتر ہے, فٹ ہو گیا تو برسوں تک فٹ ہو جاوے, نہ چھوٹ گیا تو چھوٹ جاوے, کچھ کہوا ہی نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. اس لیے کوئی کا پوڑی کا لیوے نہیں, ایک چھوٹی چیز بھی نہیں لیوے. ہاں لیمینیشن کروا دے کہ کوئی نیچے بھی ڈالے نہیں, بیگوں کو لیمینیشن کرا دے کہ کوئی نیچے بھی ڈالے نہیں. نیچے بھی ڈال دیتے بہت سارے دشمن. ہم ایک جماعت کو نیچے ہتھیار ڈال دیے تھے جماعت کو پھنسانے کے لیے, کیونکہ ان کی کچی پکی بیگیں تھی, لیمینیشن کر لے ہوئے جاتے وقت بھی آتے وقت بھی, اس میں بہت سیفٹی رہتی ہے. اور کوئی کا سامان تو بالکل لینا نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہوگا, واپسی میں سامان لیوے نہیں, اور خود کا اپنا بھی شاپنگ کرے نہیں. انڈیا میں کیا نہیں ملتا بولو بھائی. ہمارے یہ بہت سارے تاجر بھائی کہتے کہ قسم سے یہ اپنے سورت کا کپڑا ہے. کیا کہتے؟ قسم سے اپنے سورت کا کپڑا ہے. 90% کپڑا سورت کا ہے, وہاں مارکیٹ میں 90% کپڑا سورت کا ہے, برقعے سورت کے, عربی جبے سورت کے, اور حاجی وہاں اٹھا اٹھا کے لاتے. میری عطر کی دکان ہے تو حاجی لوگ عطر کی وہ لال ڈبیاں لاتے جنت الفردوس کی. وہ پھر دیکھا کہ تو جتنی تھوڑی سب ڈپلیکیٹ ہے, جتنی تھوڑی سب ڈپلیکیٹ ہے. تو پھر دائے بن کے آتے ہمارے پاس کہ میرے سے زیادہ لیوا گئی نہیں, تھوڑی تو بانٹی نہیں, اب تھوڑی بچی ہے تم بیچ ڈالیو. میں نے کیا نام ہے, پیکنگ جنت الفردوس میں بیچتا نہیں ہوں کیونکہ نام خراب ہوئے, نام خراب ہوئے. ڈپلیکیٹ نکلا تو, ڈپلیکیٹ نکلا تو, اور زیادہ تر ڈپلیکیٹ نکلتا ہے. ایسی پیکنگ کرتے کہ اوریجنل جیسی, لیکن 99% ڈپلیکیٹ نکلتا ہے. یہاں سے 15 روپیے کی جاتی ہے جنت الفردوس کی لال بوٹل, وہاں 15 ریال میں ملتی ہے. گڑیا 22 کر لو, اتنا نفع ہے. تو اس لیے وہاں سے سامان خریدنے کا نہیں, کوئی بھی مشینری بھی نہیں خریدنے کی. یہاں سے مشینری لی ہے اپنے انڈیا سے تو گارنٹی ملے گی, وہاں سے کوئی گارنٹی ملتی ہے؟ بہت سال پہلے تو سننا ڈپلیکیٹ لے کے آیا ایک, اب تو ہال مارک ملتا ہے. بہت سال پہلے ہمارے یہاں ایک قریشی, سننا ڈپلیکیٹ نکلا, بولو اب اس کا کیا علاج وہاں. اب وہ جائے گا تو وہ لے گا تھوڑا, بل تھوڑے ملتے. تو وہاں سے شاپنگ کچھ مت کرو, انڈیا میں سب ملتا ہے, ایک دم فریش رہیں گے. اور اگر شاپنگ کیا تو ساری چوکڑی بھول جائیں گے, کیونکہ کتابوں میں آتا ہے جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا جی ہوتا ہے, وہاں اس کا جی لگتا ہے. نہ حرم میں جی لگے گا, نہ طواف میں, نہ دعا میں, اور ساری دعائیں بھول جائے گا, ایک ہی دعا یاد رہے گی, جل تو جلال تو صاحب کمال تو لیلا مال نکال دو. اور کتنے تو اس سے بھی بڑی بد دعا دیتے, یا اللہ تو کسٹم والوں کو اندھا کر دی ہو پر میرا مال نکال دی. اب اس نے سننا لیا اور کسٹم والوں کی آنکھوں کی بنائی چھین لی تھی. قبولیت کی گھڑی میں جو قبول ہو گیا تو بےچارا ایک دو کسٹم والے اندھے ہو جائیں گے. یہ کیسے حاجی جو کسٹم والوں کو اندھا کر دے اس کا مال نکالنے کے لیے. ہمارے مفتی محمود صاحب یہاں یہی محلے میں رہتے, انہوں نے ایک جوڑ میں قصہ سنایا کہ واپسی میں ایئرپورٹ پر بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. بڑا جھگڑا کس کا؟ حاجیوں کا اور وہ آفیسروں کا. حاجیوں کا اور ہاں سامان کے آفیسروں کا, وزن والوں کا. وہ وزن والے کہتے زیادہ کا وزن کی ڈیوٹی بھرنا پڑے گی. تو یہ لوگ کہتے ہم حاجی بھائی, حاجی معاف کرو بھائی, جانے دو ہم کو. وہ کہے نہیں ڈیوٹی بھرنا پڑے گی. یہ کہے ہم کو معاف کرو, اللہ کے گھر میں معافی نہیں مانگی اور آفیسروں سے معافی مانگی. معاف کرو, جانے دو, کیا ہوا, تھوڑا تھوڑا بہت تو ہے, 10 کلو تو زیادہ لیا ہے. اور وہ نہ کہے. پھر یہ انڈیا والے تو مانے تھوڑے, مفتی صاحب کو لے گئے. تو مفتی صاحب تم ذرا عربی میں سمجھاؤ نہیں ہمارا مال جان دے. تو مفتی صاحب نے عربی میں کلام کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. تو آفیسر نے کہا کہ یہ تمہارے حاجی ہیں نا, ان کو یوں پوچھو کہ شاپنگ کے لیے آئے تھے کہ عمرے کے لیے آئے تھے, حج عمرے کے لیے آئے تھے یا شاپنگ کے لیے آئے تھے. یہ لوگ یوں کہتے ہوئے کہ ہم شاپنگ کے لیے آئے تھے تو میں پورا مال چھوڑ دوں. اگر یہ یوں کہے ہوئے کہ ہم حج عمرے کے لیے آئے تھے تو اتنا سب مال لیا کیوں, اور لیا تو ڈیوٹی بھرو, سیدھی بات ہے. مفتی صاحب نے گجراتی میں کہا بھائی مانے وہ نہیں ہیں بھائی, آ ہم جی لو کہ ڈیوٹی بھروی جی پڑے, تمہیں آویلا ہانا مٹے کہ حج عمرہ کروا ماتے, ٹھیلا ہوں کروا بھائی, چھیلا ہوں کروا بھائی را. ایک تو ٹائم بگاڑو نا, ہمیں ڈیوٹی لڑائی بھی کرو, چلو ڈیوٹی بھرو بتا. سب ڈیوٹی بھر کے لاتے, انڈیا سے بھی مہنگا پڑتا ہے. پھر یا بامبے میں ٹیکسی کرو, پھر ریل والے, پھر واپی کسٹم کو دو, پھر وہاں کسٹم والوں کو دو. کائی کو اجاگرے خریدنے کے نیم بیچ کے. انڈیا میں کیا نہیں ملتا, دیسی بھاشا میں کہوں میرا بھارت مہان چاہے 100 میں 99 بے مان. انڈیا جیسی چیز دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہاں سے سب خرید لیوے, بانٹنے کا بانٹ دیوے, اور گھر میں تو اللہ کے فضل سے سب بھرے لا جائے. گھر میں کیا لیں گے بانٹنے کے لیے؟ وہ بھی وہ کہ جن کو کھوٹا لگتا ہے مولا لگتا ہے. باقی تو مکے سے لانے کی دو چیزیں ہیں. مکے سے لانے کی کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے گھر سے اللہ والے بن کے آؤ اور زمزم لے کے آؤ. وہ زمزم پیو, سیون اپ, مرنڈا, یہ سب بھول جاؤ. جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے, حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اور علماء نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں لے جانے کے لیے پورا اوپن ہارٹ آپریشن ہوا. جبرائیل علیہ السلام پورا سامان لائے تھے, تست لائے تھے, چھری لائے تھے, سب لائے تھے, دل کو باہر نکالا. دھویا کس سے؟ ہاں سب کو یاد ہے ماشاءاللہ, معراج کے بیان سنتے ہیں, زمزم سے دھویا. یہاں سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ جنت کے پانی سے بھی اور حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل پانی وہ زمزم. پیو بھی اور لاؤ بھی اور بانٹو بھی اوریجنل, ایس ایم سی ملا کر نہیں. وہ بیچارہ اللہ کے نبی کی بات سمجھ کر کوئی آنکھوں میں ڈالتا ہے نہ کوئی بیمار کو پلاتا ہے. کہ زمزم اسی کام کے لیے ہے جس کام کے لیے پیو تو بیچارے کو شفا ملے, پر اس میں تو ملک کا ایس ایم سی ہے. اور یہ سب حاجیوں کی کرامت ہے. ایک بزرگ کہتے تھے دیکھو اتنا دو لیکن اوریجنل دو تاکہ بیچارہ کوئی غریب کا کام بنے. ایک بڑا باٹلا نہیں دینے کا, اتنا دو. وہ ختم ہو گیا تو ڈاؤٹ ڈکلیئر کر دو کہ بھائی پانچ لیٹر ملتا تھا پورا ہو گیا, اب نہیں ہے میرے پاس, اس میں کیا ناک کٹ جانے کی. لیکن ایس ایم سی ڈھکیل کے دیا تو بیچارہ بدزن ہو جائے گا حضور کی بات سے, اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا. تو انشاءاللہ نیت کرو زمزم خوب لائیں گے, خوب پیئیں گے اور اوریجنل بانٹیں گے. تو ایک تو زمزم لانے کا ہے مکے سے اور اللہ والے بن کے آنے کا ہے. اور مدینے سے کیا لائیں گے؟ کھجور. یہ تو فزیکل چیز, کھجور, پودینا, پتھر. اور حضرت شیخ جنہوں نے فضائل حج لکھی نا وہ احد پہاڑ کے پتھر لائے تھے. احد پہاڑ جس کے بارے میں اللہ نے, اللہ کے نبی نے کہا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. احد پہاڑ اللہ کے نبی کا عاشق تھا اور حضور اس سے محبت کرتے تھے. جب احد پہاڑ دکھتا اللہ کے نبی اپنی اونٹنی تیز کر دیتے تھے. وہ پہاڑ کے پتھر لائے تھے لیکن اپنی تو عقل پر پتھر پڑے, وہاں سے بھی چیزیں لاتے. پتھر لاؤ زم, وہاں سے کھجور لاؤ, وہ کھجور میں بھی اچھی کوالٹی کی لاؤ. اس کا ڈیچ دیکھنے کا ڈیچ, اس کا ڈیچ جو ہے نا وہ تازہ ہے تو کھجور تازی ہے, نہیں تو جونی کھجور لے آتے. وہ کہتے بانٹنے کی ہے نا اپنے کو لے لو, نہیں ردی مال گندم مال. وہاں ٹیمپو بھر بھر کے جیسے ناریل ملتے ہیں نا, سو میں دس, پانچ پانچ روپے, دس روپے کا ایک ناریل ٹیمپو بھر کے آتے. نہیں ایک ہوتا ہے پچاس کا ایک, ایسی وہاں کھجور میں بھی کوالٹی ہوتی ہے. ٹیمپو بھر بھر کے آتی ہے رڈلی مال, کھجور جونا مال. وہ بانٹنے کے لیے وہ لاتے, کھانے کے لیے اچھی. اجوا کھجور لاؤ, سلمی لاؤ, کلمی لاؤ, بہت ساری کھجورے ہیں تو اچھی کھجور لاؤ. پودینا لاؤ, وہاں کے پودینے میں بہت خوشبو ہے. ہمارے راندیر میں بڑے مفتی صاحب تھے, مفتی عبد الرحیم لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ. جو ان کو ملنے جاتا تھا پوچھتے تھے, بہت مزاقی تھے, چاہ پیئیں گے؟ تو اتنے بڑے مفتی صاحب کے یہاں کون کہے گا پیوں گا. نہیں نہیں نہیں مفتی صاحب تکلیف نہیں. پھر دوسرا جملہ مفتی صاحب کا یہ ہوتا تھا, مدینے کی پودینے کی چائے ہے, اب کون نہ کہے گا؟ کہیں گے ضرور پیئیں گے. مدینے کی پودینے کی چائے سب مہمانوں کو پلاتے تھے, پورا سال چلے اتنا پودینہ منگواتے تھے. جو لانے کی چیز وہ نہیں لاتے, نہ کیٹی واس کی راڈو, سیمسنگ, نوکیا چارجر, وہ بھر بھر کے لاتے, کہاں اپنے یہاں نہیں ملتا. پودینے لاؤ پیٹ بھر کے, کھجورے لاؤ پیٹ بھر کے. اور وہاں کے گلاب میں بھی بہت خوشبو ہے. ہاں مدینے کے گلاب پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے, صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. تو ایسی لانے کی چیز ہے. تو ایک تو فزیکل چیز یہ لائیں گے, دوسرا نبی کے غم کو لے کے آئیں گے, نبی کا غم لے کے آئیں گے مدینے سے, نبی کے بن کے آئیں گے. یہ چہرہ جو رکھا ہے نا حج کا, اب اس کو ایک مٹھی تک بڑھنے دیجیے, کتنے حلق کے ساتھ اس کو بھی صاف کرا ڈال. نہیں اس کو کہنے کا بھائی جوکھم مت لے, پہلے جیسا میں نہیں ہوں, بدلا گیا, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, اس پر بالکل السلامت پھرائی ہو. ہاں یہ تو قبر تک لے جانے والی سنت ہے, پہلا اللہ کے نبی کی نظر بھی اس پر پڑے گی چہرے پر, میرے جیسا دکھتا ہے بس کام بن گیا, اور میرے جیسا دکھتا نہیں اور چہرہ پھرا لیا تو گرک ہو گئے. تو اس کے لیے یہ رکھ کے جائیے اور نہ آنے کے بعد بھی باقی رکھیے, ساری سنتیں زندہ کریں گے, بلکہ پوری دنیا میں سنت زندہ کرنے کا کام کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. دعوت و تبلیغ کا کام بھی روزے اقدس پر مولانا الیاس صاحب کو حضور نے دیا سمجھایا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر ہندوستان میں لاکھوں کو کلمہ ملا, اللہ کے نبی کی تشکیل پر ہندوستان آئے. پہلے دن خواب دیکھا معین الدین ہندوستان جانا ہے, کوئی رستے بھی نہیں, نہ پانی کے, نہ ریل کے, نہ بس کے, نہ ہوائی جہاز. گھبرا گئے, حضور کی تشکیل ہے ہندوستان جانے کی, کیا کروں. ساتھیوں کو خواب بیان کیا کہ کچھ نہیں, دوسری مرتبہ اللہ کے نبی خواب میں آئیں گے تو عذر کر دوں گا کہ رستہ نہیں دیکھا ہے. دوسرے دن خواب آیا معین الدین ہندوستان جانا ہے, تو جو دل میں تھا عذر رکھ دیا کہ میں نے تو رستے نہیں دیکھے, اللہ کے نبی نے نقشہ بنا کے تیار رکھا تھا, چمڑے پر نقشہ تیار تھا, جیسے صحاب بھائی نے بنایا تھا نا, یوں یوں یوں یوں جائیں گے, ایسا اللہ کے نبی نے بنا کے تیار رکھا تھا کہ اس طرح جاؤ. ہندوستان آئے ہندوستان, خواجہ صاحب چلا چار مہینہ نہیں, دیکھو اجمیر میں دفن ہے, زندگی لگا دی, 90 لاکھ کو کلمہ ملا. تو مدینے سے نبی کا غم لے کے آئیں گے, سب نیت کرو نبی کے بن کے آئیں گے اور نبی کا کام لے کے آئیں گے. اللہ پاک ہمارے مکہ مدینے کی حاضری قبول فرماوے. اب تیاری کرو ظہر کی.